ایمان اگر چلا گیا تو اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی. تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے اسے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانگے. ایمان کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی. اور اعمال کے بارے میں بتا دیا، مجھ سا گناہ گار کون، مجھ سا گناہ گار کون، ان کا شفیع ہے کہاں، پھر رضی کو بھول جائے جس کے تیرا ایمان. اعمال کی ریپیئرنگ ہو جائے گی مگر ایمان کی ریپیئرنگ، ہاں ایمان بچا لو. مصطفیٰ کا دامن، ہاں اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے. میرا لال کہاں جا رہا پوچھ، بیٹھ جا تھوڑی دیر، میں ابھی اب چل رہا ہوں. اللہ اللہ تجھی کو تو سنانے آیا ہوں. ہاں تبلیغی جماعت والے ایسی بچوں کو پکڑتے، آؤ لال آؤ نماز کو چلنا ہے، آؤ نماز کو چلنا ہے آؤ. وہ کہتا ہے یار چلو یار کم سے کم پڑھ لیں گے، گھس جائے مسجد میں تو نکلنے کا نام نہیں لیتا. اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، یہ سننے جانے کا نام نہیں لیتا. اللہ اسے نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، سجدے کی لذت عطا فرمائے، آمین. اے بولا مسلمان قسم خدا کی، فرض بھی تمہاری ہے، قضا بھی تمہاری، ادا بھی تمہاری، قضا بھی تمہاری، ان کم وقتوں پہ فرض ہی نہیں ہے. اللہ پھر وہی آ جائے گی، بارات چلی، رحمتوں کی سوغات چلی، تمہاری بارات ہو گئی اس لیے اٹھ کے جا رہے تھے شاید. اب جس کی نہیں ہوئی وہ تو رکی جائے گا بےچارا، کہ پتا نہیں کون سا طریقہ مجھے بھی بتا دے. آپ کی ہو گئی نہیں ہوئی، ہو گئی ہاں، اسی لیے جا رہے، تین نشانے پہ لگ گیا. خیر آپ کی ہو گئی تو آپ جا سکتے ہیں، مگر جن کی نہیں ہوئی وہ غور سے سنیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی بار آج چلی، سبحان اللہ. چمپا تم بھی چلو، جوہی تم بھی چلو، بیلا تم بھی چلو، یا سمن تم بھی چلو. اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سرک ہے، یہ بدت ہے. کیا کہہ دیا؟ سرک ہے، بدت ہے. ارے بولنا بھی نہیں جانتا، ٹرین میں کیسا مسلمان ہے جواب بھی نہیں دیتا. میں نے کہا کائے کا؟ بولے سلام کا. میں نے کہا یہ سلام ہے؟ میں تو سمجھا کر رہے سموسہ گرم، سموسہ گرم، سموسہ گرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تمثیل ہے. سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ان سے بچائے، آمین کہے. اے پیارا کدھر جا رہا؟ آجا آقا کے دامن میں آ جا، آجا محبوب کے دامن میں آ جا، آجا پیارے حبیب کے دامن میں آ جا. کیا کہا؟ سرک. اللہ حضور شیر سنت مدر اعلی حضرت علی رحمۃ الرحمان راندیل میں تقریر فرما رہے تھے، ایک وہابی کھڑا ہو گیا، ان پہ غیب پہ تقریر ہو رہی. یہ مولانا غیب اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، بدعت. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا، تقریر ہو جائے، بعد میں جواب دیا جائے. بولنا ہے پہلے جواب، بعد میں تقریر. غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، بدعت. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا، بعد میں جواب دیا جائے. اس طرح کی پھر کہا نہیں مولانا، پہلے جواب، بعد میں تقریر. اب تین مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو جتنے لوگ تھے سب گوش پر آواز ہو گئے. بڑا اہم سوال، حضرت کا مقصد بھی یہ تھا کہ سوال سب سن لے تو بعد میں جواب دیا جائے. سبحان، فرمایا ایسا یہ بتا، خدا زندہ ہے کہ مردہ؟ تو بولا خدا زندہ. کیا بولا؟ خدا زندہ. تو حضرت نے پھر دیوبندی سے پوچھا کہ یہ بتا تو زندہ ہے کہ مردہ؟ تو بولا میں بھی زندہ. تو فرمایا سب سے بڑا مشرک تو ہو گیا، خدا کی صفت اپنے اندر بیان کر. خدا بھی زندہ، بندہ بھی زندہ، تو گھبرا کے بولا میں مردہ، میں مردہ. تو حضرت شیر سنت مدر اعلی نے فرمایا بھائیو یہ مردہ کہاں سے آ گیا؟ پولیس والوں نے روکا نہیں، لے جا تو من ہاتھ کے برابر کر دو. فرمایا خدا بھی زندہ، بندہ بھی زندہ. خدا کی زندگی ذاتی ہے، بندے کی زندگی عطائی ہے، اللہ کی عطا. اللہ بھی غیب دان، نبی بھی غیب دان. اللہ کا غیب ذاتی ہے، مصطفیٰ کا غیب عطائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی آ جائیے، بارات چلی. اللہ تو کیا کہتے ہیں؟ اے آسان تھوڑی ہوتی، آج کل تو ایک لاکھ روپیہ کم سے کم خرچ ہوتا. قاری صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہتے بارات چلی، آگے نہیں بڑھاتے. پھر ادھر کی بات کرتے بھی کہتے بارات چلی. ارے آگے بارات تو چلائیں، تو ہم نے کہا قاضی صاحب ایسی آسان بارات نہیں چل جاتی, کم سے کم 1,00,000 روپیہ خرچہ ہو جاتا. اللہ آپ اتنی جلدی بارات چلوا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جن کی بھی چلی ان کی بھی چلے. آمین آمین. مگر یاد رکھو, لاؤ تو خواجہ کی دیوانی لاؤ, وارث باپ کی چاہنے والی لاؤ, صابر باپ کی ماننے والی لاؤ. چاہے غریب ہو وہ انشاءاللہ امیر ہے. کسی وہابی کی لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو. میرا لال اپنی نسل کی حفاظت کر, کسی دیوبندی لڑکی سے شادی نہ کر, ورنہ آنے والا بچہ وہ بھی نہ ہوگا کہ باپ کے لیے سارے ثواب کر سکے, کیونکہ وہ ماں کی گود میں پہلے وہ وہابی بنا دیتی ہے اپنی اولاد. آپ تو کام پہ چلے جاؤ گے, اتنی دیر میں وہ صرف بجلی ڈرواتی رہے. لہذا میرا بھولا مسلمان, شادی کرنا ہے تو سنی بچی سے شادی. آمین آمین. غریب ہے مگر ایمان کی دولت ہے تو امیر. آمین آمین. اللہ تو وہ ماروتی اب شیرا پوچھا نبی کے زمانے میں تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں تھا, فاروق اعظم کے زمانے میں تھا, عثمان غنی کے زمانے میں تھا, مولانا علی کے زمانے میں تھا. اب ان اندھوں سے پوچھو, یہ عقل کے اندھوں سے, نبی کے زمانے میں ماروتی تھی, نبی کے زمانے میں امبیسیڈر تھی, نبی کے زمانے میں فیئٹ تھی, نبی کے زمانے میں کہنا چاہیے جیپ تھی, بولو تھی نہیں تھی. نبی کے زمانے میں شیرا بھی نہیں تھا اس لیے جائز نہیں, مگر جس ماروتی کے اندر, جس فیئٹ کے اندر دولہا کو یہ بٹھالتے ہیں, اس کے دائیں گلاب, اس کے بائیں گلاب, اس کے آگے گلاب, اس کے پیچھے گلاب, اس کے چاروں طرف گلابی گلاب. اب ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ ماروتی بھی تو نبی کے زمانے میں تھی, اس کے لیے تیرا کیسے جائز ہو گئے؟ کیا بات, اس کے لیے تیرا کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ اللہ. تو گلاب نے ایک انگڑائی دی اور کہا ابلیس رضا, یہ ان کے لانے کی بات نہیں ہے, گلاب کے آنے کی بات. ماروتی گاڑی تو ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے. میں ماروتی پہ تو آ سکتا ہوں مگر گستاخ رسول کے چہرے پہ نہیں ہے. اللہ اب وہ چلی بارات چلی, ذرا زور سے کہہ دو. آپ کے صدر صاحب کہاں ہیں؟ انجمن کے سیکرٹری صاحب, صدر صاحب, خزانچی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ سب رخصت ہو گئے. یہ نوجوان کھانے کے دسترخوان میں تو نظر آئے تھے. اللہ شاد رکھے, آباد رکھے, ماشاء اللہ. محمد ساجد صاحب, شادی ہو گئی ہے سر؟ ابھی نہیں ہوئی ہے. ساجد اکبر ہے ماشاء اللہ سے, بہت خلیق, اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال. شاد رکھے, آباد رکھے, مولا بامراد رکھے. تیاری ہے بارات کی, بارات کی کن کی؟ ساجد اکبر کی. وہ ہمارے مطلب کھانے میں تھے اور غالباً انہیں کا وہ دولت قدا تھا جہاں قیام. جی اللہ اللہ. اب ذرا کی توجہ چاہیے, ذہن حاضر ہے نا؟ اللہ. اب کل کو ان کی بارات طے ہوئی اور کارڈ آیا, نور چشمی فلاں اور فلاں کے ساتھ میرے فرزند سعید, والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ساجد اکبر صاحب. حضرت ہیں مقصود احمد, ماشاء اللہ سے. کیا نام ہے؟ مقصود احمد کا دعوت نامہ آیا, دنا دن شادی ہے, خانہ آبادی ہے, لہذا آپ کو چلنا ہے بمبے. ساجد اکبر اللہ اللہ, ساجد اللہ اللہ, اکبر کا یہ عالم ہے تو اصغر کا کیا عالم ہوگا؟ اب وہ کارڈ لائے اور لانے کے بعد حضرت مولانا تجمل حسین صاحب اللہ کو دیا, حضرت یہ دعوت کارڈ ہے. حضرت نے جیب میں رکھا, گھر آئے کہا بیگم جی خیریت ہو؟ کہا یہ آ گیا مقصود احمد صاحب کے بچے, نور نظر لگتے جگر جانے جگر کی شادی کا دعوت کارڈ, کل اب ان کو بمبئی لانا ہے پوری فیملی کے ساتھ. انہوں نے کہہ دیا ٹاٹا جیمو گھر بھیج دوں گا, بچہ بچہ جائے گا, کل کھانا نہیں پکے گا. کل کھانا بڑی اچھی خوش خبری لایا آپ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی اچھی خوش, بہت خوشی کا عالم. کہ ٹھیک ہے جلدی صبح اٹھا دینا تاکہ آپ لوگ تیار, آپ بے فکر رہے, روزانہ تو 4 بجے اٹھا دیجیے, انشاءاللہ 3 ہی بجے اٹھا دیجیے. حضرت نے فرمایا ایسا مت کرنا, اللہ اللہ, معلوم ہو کہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھانے میں کیسے جاؤں گا, پھر مجھے غنوب کیا جائے. اللہ لہذا صبح کو اٹھایا, حضرت جلدی اٹھیے اور وہ بھی جلدی سے, بچے بھی تیار ہوئے. آیا ٹاٹا سیمو, کیا آیا مقصود احمد صاحب نے ٹاٹا سیمو گاڑی بھیج دی, دنا دن سب بیٹھ گئے, فری میں گئے. کائے میں گئے؟ ذرا سی توجہ کر لے پیارے, ایک لمحہ توجہ کر لے. حضرت کارن لے کے گھر لے گئے, کارن لے کے گھر جب رہے تھے نہیں, سو گئے آرام سے. صبح جانا, جانا فری, آنا کھانا, کل فری. اب آؤ ذرا بارات کہاں جانا ہے تو معلوم ہے مدن پورا. کوئی اگر مدن پورا والا ہو تو مجھے معاف کر دے. ہاں کہے گا بلا بلائے بارات بھیج دے رہے ہیں مدن پورا. اللہ کہاں گئی بارات؟ مدن پورا دھنا دھن. اور جب اللہ اللہ وہاں تیاری ہو رہی, ذرا غور کرو کیا دن میں رک جاؤ غور کر دے, بولا مسلمان کدھر جا رہا. مولانا تجمل الحسین صاحب قبلہ, مقصود احمد صاحب, ساجد اکبر, ساجد اکبر اضرت, کل کے کل سوئے, کل کے کل. اور مدن پورا کا جو چکر لگایا تو دیکھا لہر جل رہی ہے, مرکری جل رہی, بغٹی دنا دن پکا رہا ہے اور سمجھی کھڑے ہیں سمجھی. کہہ رہے حضرت دیکھو بغٹ جی نمک تیز نہ ہو, میٹھا کم نہ ہو, کھانا کم نہ ہو. بولو یہی عالم ہے نا. ان کی رات بھر کی نیند حرام اور یہاں آرام. اب بھی نہیں سمجھے گا بولو مسلمان تو کب سمجھے گا. کارن لے کے حضرت بھی سوئے, مقصود احمد صاحب سوئے, ساجد سوئے, اصغر سوئے, کل کے کل سوئے براتی. اور ادھر ٹینٹ والے سوئے, براتی تو سو آ رہے, کرسی 150 آئے تاکہ کوئی براتی کھڑا نہ رہ جائے. اللہ عزت کی بات, اللہ عزت کی بات. اب یہ سب لوگ پہنچے دنا دن, فوراً کرسیوں پہ بٹھایا, ناشتہ کرایا, اس کے بعد مرغا لگایا, کھانا لگایا, دنا دن کھایا. اس کے بعد سمجھی صاحب آگے بڑھے اور بولے سنیے مقصود احمد صاحب, کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا, کوئی کھانے سے. بولے نہیں کوئی نہیں رہ گیا مگر باجے والے رہ گئے. باجا اگر کے ناجائز ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, باجا کبھی نہ بجانا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولے باجے والے رہ گئے. بولے انہیں بھی بلا, انہیں بھی کھلا. بولے باجے والوں کو دعوت دی تھی, وہ براتی تھے ساتھ میں گئے تھے, اب بھی نہیں سمجھے گا. بولے اور کوئی رہ گیا؟ بولے ہاں ڈرائیور رہ گیا, کنڈکٹر رہ گیا بس کا. بولے اسے بھی بلا, اسے بھی بلا, اس کو بھی بلایا, اس کو بھی کھلایا. بولے اس ڈرائیور کی دعوت تھی, اس کنڈکٹر کی دعوت تھی, اس کو شادی کارڈ دیا تھا, ساتھ میں گیا تھا, ساتھ میں ایک ایک کو پوچھے کھلایا تھا. اے میرا بولا مسلمان, اے سیدھا مسلمان, اے ناواقف مسلمان, یہ ساجد اکبر کی بارات تھی اس کا یاد, اور آخرت میں احمد مختار کی بارات جائے, اللہ کے حبیب کی بارات جائے, اللہ کے حبیب کی بارات جائے. سبحان اللہ. آپ نے تو یہاں کلمہ پڑھ لیا ہے, وہاں جنت کو حکم دے دیا گیا ہے, جنت کو سجا دو, میرے محبوب کی بارات آ رہی. کلمہ سجا دو اس لیے محبوب کی بارات آ رہی, ہنگے سج جاؤ اس لیے کہ محبوب کی بارات آ رہی. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل ہے براتی قربان باتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں آج اس سے پوچھا جا رہا کوئی رہ تو نہیں گیا, وہاں کل غوث پاک سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا, وہاں والے پاک سے پوچھا جائے کوئی رہ تو نہیں گیا, وہاں والی سے پاک سے پوچھا جائے کوئی رہ تو نہیں گیا, وہاں مزدور فرما سے پوچھا جائے گا کوئی رہ تو نہیں گیا, وہاں سبحان اللہ. دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار ماری ہے. اے میاں بھولا مسلمان, اے سیدھا سادہ مسلمان, آقا کا دامن تھام لے بیڑا. بس دو منٹ کی بات پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے. زور سے کہہ دے میرا بھائی, مرغے کی آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قسمت ہے ہماری, مرغا ادھر, بریانی ادھر, کھچڑا ادھر, کھچڑی ادھر, زردہ ادھر, پلاؤ ادھر, کوا اللہ ایک کوے خروج سے ہمیں آپ کو بچا. آمین. ایک صاحب نے دیکھا تو بیٹھا رو رہا تھا, ایک بار بھی پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہا یار تبلیغ تو اپنی اچھی چل رہی. بولے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے بزرگوں نے آخر کوے کیوں پسند کیا, ایسے تھا تو بلبل پسند کر لیتے, بٹیر پسند کر لیتے. ارے خدا جب دین دیتا ہے تو اپنے. اب پھر وہیں آئیے کہ بارات کیا دلیل؟ بس یہی بیان کر کے میں رخصت ہوتا ہوں, دو منٹ کی بات ہے, گھبراتے نہیں گئے, ہاں وقت بہت ہو گیا ماشاءاللہ سے. یہ ناگوری منزل ہے, اللہ ان ناگور والوں کو سلامت رکھے. حضرت سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ کے یہاں سے کہتے ماشاءاللہ سے, اور بڑے کٹر سنی ماشاءاللہ, دودھ لینا ہو تو یہاں سے لینا اصلی ملے گا, گھی لینا ہو تو یہاں سے لینا اصلی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کے پیارے دامن میں چھپے. سبحان اللہ کہہ دو ذرا, سبحان سبحان اللہ. اور ایسا میرے سرکار نے انہیں دودھ میں نہا دیا ہے کہ جدھر دیکھو تو ناگوری دکان, جدھر دیکھو تو ناگوری دکان, جدھر دیکھو تو ناگوری دکان, ناگوری اور باطنی سبحان اللہ چھائے ہوئے ہیں. یہ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ عنہ کا صدقہ پاک ہے سبحان اللہ. کیوں نہ ہو یہ غریب نواز کے پیارے خلیفہ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, گورا بننا ہو یا گوری بننا, بننا ہٹا دینا, دودھ پینا انشاءاللہ گورے ہو جاؤ. وہ ایک چلا گیا کرنے گیا تھا, ایک چلا کرنے گیا تو یہ بڑا شامی کباب بنا, یہ بڑی بات ہے. یہ دیکھو مولانا شریف صاحب بیٹھے, مولانا حکیم الدین صاحب بیٹھے, مولانا بشارت حسین صاحب بیٹھے, مولانا تجمل صاحب بیٹھے, پڑھ نہیں رہا ہے, پوری قوم کو پڑھا رہا ہے, مگر چہرہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے. یہ تو ایک چلے میں پتہ نہیں سجدہ کرتا ہے یا سجدے میں فرق کرتا ہے. یہ بڑا گار بنا قلعہ, اسی لیے تو چومنے سے چڑھتے ہیں, چومنے سے بارات ہوئی تھی تو گار نہیں تھا, اور شادی ہونے کے بعد ہو گیا گار, چہرہ ہو گیا سیا, تو بیوی نے بھی چومنا چھوڑ دیا, بیوی نے بھی چومنا. تب یہ جگہ میں خواجہ کو کیوں چوموں, غوث کو کیوں چوموں؟ الحمدللہ یہ سنی ہے جو اپنی خدمتوں میں بھی جگہ پہ چومتا ہے, اپنی جذبتوں میں چوما گا. نعرہ تکبیر, شہزادے کے تم نے بھی اگر اپنا چہرہ اسکاری بنایا ہوتا تو تمہارا باپ تمہیں چومتا, تمہاری ماں تمہیں چومتی, مگر الحمدللہ یہ سنی ہے چومتا بھی ہے چنمایا بھی جاتا. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو. حضرت پھر بات آ گئی, اللہ اللہ, سنگے کرے جانا فرض کرتا ہوں جی بھی سائی, سنگے کرے جانا فرض کرتا ہوں جی بھی سائی, سجدہ نہ سمجھ لگتی سر بے سب سنت رہا. سرکار شیخ سنت مدر اعلی حضرت علی رحمۃ رضوان نے مسجد نبی جی کی سیڑھیوں کو چوم لیا, یہ کھڑا ہوا تھا وہ دنگے پجامے والا, حدیث بھی نہ سمجھ سکا کم بخت. آقا نے فرمایا تھا تخنا کھول لو, کوئی اس نے گھٹنا کھول دیا. انا للہ وانا الیہ, یہ خراب ہوا تھا وہ دنگے پجامے میں. اللہ, حضرت سرکار صاحب شامی ارشاد فرماتے, سن لیجیے خوب اچھی طرح, کہ وہ سنت جو کسی گمراہ کی علامت بن جائے, جو وہ سنت, یہ حضور مشاہد ملت نے جزیہ نکال کے باقاعدہ نوش لگا دیا اور بتا دیا لوگوں کو, تقریر میں بھی فرماتے, وہ سنت جو کسی گمراہ کی علامت بن جائے اس کا چھوڑ دینا افضل. اس لیے وہ سنت پجامہ اونچا یا تہبند اونچا سرکار کی سنت ضرور ہے, مگر اب وہ قوم پیدا ہو گئی جن کی یہ نشانی, تو ہمارے علماء نے اپنی تہمت کو نیچا کر لیا, اپنے پجامے کو نیچا کر لیا. من تشبہ بے قومی فہو من, اللہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمان عجیب. میں نے تو یا حضور مجاہد ملت علی رحمہ میں دیکھا کہ علم کا سمندر سبحان اللہ, اور علم کی ساری کا سبحان اللہ کوہ گرا, عجیب عالم, عجیب سبحان. اور وہ انداز میں نے اپنے بھائی صاحب قبلہ میں دیکھا, مرید بھی تھے, صاحب سجادہ بھی تھے, اور اپنے ہاتھ سے لکڑی چیر رہے, سبحان اللہ, اپنے ہاتھ سے لکڑی چیر رہے. میں نے کہا حضرت کیا کر رہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نقص بڑا موٹا ہے, کہیں گمراہ نہ کر دے. میں نے کہا وہ بمبئی والے مہمان بولے, اسی لیے انہیں دکھا رہا ہوں کہ تمہارا پیل لکڑ آ رہا ہے. مرید ہو تو ہو, بندہ جاؤ گھر. اللہ یہ اللہ, اور کیا نظر حضرت مولانا تجمل صاحب بولا, کیا نظر, اللہ ایسی نظر کہ میں کیا بتاؤں. اللہ ان کے شاگرد نے مریم کی قرا حضرات بیٹھے, مریم کی ریکو اللہ اللہ باریک پڑ دیا, تو اس نے اعتراض کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مریم کی ریح باریک پڑ جائے گی اس کا استثناء. تو الہ آباد جبکہ قاریوں کا وہ شہر ہے, وہاں سے وہ لوگ آئے, آنے کے بعد انہوں نے یہاں پوچھا تو حضرت نہیں تھے, حضرت کے شاگرد قاری عبد الحفیظ صاحب قبلہ تھے, تو انہوں نے فوراً کتاب نکالی اور جزیہ نکال کے دکھا دیا کہ مریم کی نیکا استثنا ہے, وہ باریکی پر ان میں قیرت کے اندر یہ نظر کا عالم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنا غفور ہے, اتنا رحیم ہے, کوئی آدمی شراب کے لیے چلا تو مرکن نکیم وہ کرامن کاتبین نہیں لکھتے, اللہ تعالیٰ کا بندہ شراب کی بھٹی میں گیا کرامن کاتبین نہیں لکھتے, داہنے والا رکتا رہتا, رکو رکو ہو سکتا ابھی واپس چلا جائے, شراب خریدتا پھر بھی نہیں لکھتا, شراب منہ کے پاس آتی پھر بھی نہیں لکھتا, تو ہو سکتا یہ جب پی لیتا ہے تو لکھتا, جب پی لیتا ہے تو لکھتا, اتنا بڑا غفور و رحیم. اگر توجہ چاہیں بڑا قدم صاحب بات آگے سن لیں, اگر آپ حضرات بڑی کام کی بات, ایسا پیارا رب اور فرمایا اگر گناہ صغیرہ صغیرہ کر کے کوئی کرے تو کبیرہ ہو جائے, صغیرہ سمجھ کے گناہ صغیرہ کرے گا تو کبیرہ ہو جائے. حضرت اس میں کیا حکمت, اس میں ایک طرف رب کی وہ رحمتیں اور اس طرف یہ کوئی آدمی صغیرہ کرے اور پھر تصور میں نہ ہو کہ صغیرہ اللہ. تو فرمایا اور حکمتیں تو اللہ جانے, حضرت توجہ چاہیے, اور حکمتیں تو اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے, مگر میں نے جو غور کیا تو یہ بات نظر میں آئی کہ اللہ کے محبوب نے ایک پیغام دیا ہے, ایک خوشخبری سنائی ہے, شفاعتی لہنی کبائی, میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے, سہائلی کبائی شفاعتی لہنی کبائی, اور یہ اللہ والے کبائی کیسے کریں گے اور متمندی ہوں گے کہ سرکار کی شفاعت مل جائے, سفائی کریں گے تصور سفائی کریں گے کبائی کے شمار ہو جائے گا, نبی کی شفاعت مل جائے, نعرہ نبی نعرہ رسالت فیضان مشاہد ذلت شہزاد شیر اہل سنت. اللہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ تمہیں سو گئے داستان کہتے ہیں, اب اور آگے چلو بارات چلی سبحان اللہ کہتے, اللہ تعالیٰ جس کی نہیں چلی اس کی بھی مولا چلا, بس دو منٹ کی بات, گھبراہٹ نہیں کر رہی, بس دو منٹ کی بات. اللہ تمنا یہ ہے کہ تمہارا دل سرکار کا دیوانہ بن جائے. حضرت مولانا تجمل صاحب اللہ بیٹھی, بس سن لو محبت ہی کل ہے, محبت کل وہی تمام ہے, وہی روح ہے, وہی اصل ہے, وہی جان. اللہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے. اللہ بات آ گئی ہے تو ایک عورت آئی مولانا تجمل حسین صاحب اللہ کی خدمت, حضرت شوہر بڑا نالائق, میری بیٹی کو مارتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے, کھانے کو بھی نہیں دیتا, پینے کو بھی نہیں دیتا, گھر بھی نہیں دیتا, بہت پریشان کرتا, دوسری شادی کرنے جا رہا, سرکار تعویذ دے دی, سرکار زور سے بولو تعویذ دے دی. تو حضرت مولانا تجمل حسین صاحب اللہ نے فرمایا تعویذ دے دوں کپڑا دے کا نہیں, کیسا تعویذ دے دوں کھانا دے کا نہیں, کیسا تعویذ دے دوں مکان دے کا نہیں, ایک تعویذ کیا کہا مرد اتنے, اے بھولا مسلمان آپ بھی نہیں سمجھے گا, مرد اتنے تعویذ, زور سے بولو ایک, مرد اتنے تعویذ ایک. تو مولانا تجمل صاحب اللہ نے پوچھا کون سا تعویذ, کہا تعویذ محبت, محبت کا تعویذ دے دے حضرت محبت ہو جائے. حضرت نے محبت کا تعویذ لکھا, لکھنے کے بعد دے دیا, پندرہ دن کے بعد آئی کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا, 111 روپیہ آپ کا, یہ نذرانہ آپ کا, یہ عطر آپ کا, یہ تسبیح آپ کی, کا کیا کہا سب کام ہو گیا, اب کھانے کو بھی دے رہا ہے, اب پہننے کو بھی دے رہا ہے, رہنے کو مکان بھی دے رہا ہے, اعلان کر دیا کوئی آنکھ اٹھائے گا تو آنکھ توڑ دوں گا, کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا. اللہ اللہ سلمان مسائل نے محبت کا ایک تعویذ دیا, سارے مرد دور ہو گئے. تمہیں بھی میں کہتا ہوں کہ بہت مسائل ہیں تمہارے پاس, آگے بڑھو نبی سے محبت کر لو, خدا کی قسم سارے مسائل پورے ہو. اے عشق تیرے سکتے جلنے کو چکے سستے, جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائے. اللہ اللہ, تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ سنت علیہ السلام نے سیڑھیوں کو چوم لیا تو وہ کھڑا ہوا تھا اور تنگے پجامے والا, اس نے کہا مولانا یہ شرک ہے یہ کفر ہے. حضرت نے دوبارہ پھر چوما, پھر اس نے کہا کہ یہ شرک ہے کفر ہے. حضرت نے تیسرا کہ پھر چوما, پھر اس نے کہا یہ شرک ہے کفر ہے. اللہ, حضرت نے پوچھا کیا کہا یہ چومنا, اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں چومنا چومنا پھر بھی نہیں سمجھتا. حضرت پھر خاموش کھڑے ہو گئے بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور کہا سن اگر یہ شرک ہے اور کفر ہے تو تمہارے دادا نے تمہاری دادی کو چوما وہ مشرک ہو گئے. اور جب مشرک ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا, اور نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے باپ گھرے حلالی آئے, اور پھر تمہارے باپ نے تمہاری اما کو چوما, لہٰذا تمہارے خطبے سے وہ بھی مشرک ہو گئے, اور جب مشرک ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا, اور نکاح ٹوٹ گیا تو آپ گھرے حلالی آئے. اللہ اللہ, لہٰذا ڈبل گھرے حلالی ہو تو تم شرک نہ کہو گے تو کون کرے گا. الحمدللہ یہ ہماری شریعت ہے کہ سنی اپنی جلدوں کو بھی چوما کرتا ہے اور اپنی جلدوں کو بھی چوما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیر اہل سنت, پیغام شیر اہل سنت. اللہ اللہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستان کہتے کر. بولا مسلمان کدھر جا رہا, نہ واقعی مسلمان کدھر جا رہا. اس ممبر رسول پر میک ہے, ممبر رسول پر یا میک میں ممبر رسول ہے نا, ممبر رسول پر کتابیں یا کتابوں میں ممبر رسول, ممبر رسول پر کرسی ہے, ممبر رسول پر یا کرسی میں ممبر رسول, بات سمجھ میں. گھر میں پنکھا یا پنکھے میں گھر ہے, گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے, گھر میں کولر ہے یا کولر میں گھر ہے, گھر میں, بات سمجھ میں آ گئی. بس ایک جملہ سن لے, بولا سن, اسلام میں داڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام ہے, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام. ورنہ پنجابیوں کی یہ بڑی بڑی تو انہیں سے بھر جاتی, پھر ہم آپ کہاں جاتے ہیں. اللہ مجھ سا گناہ گار کون, ان کا چشم ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ, پھر وہیں آ جائیے. اللہ اللہ, وہی بات عرض کر رہا تھا, بارات چلی. اللہ اللہ اللہ, کیا چلی؟ بارات, بارات چلی, وہ پہنچی اندھیری. کہاں جا رہا بیٹا, بیٹھ جا. کہاں چلی؟ اندھیری پہنچی. اللہ بٹھایا گیا, چائے ناشتہ ہوا, قاضی جی کو بلایا. اتفاق سے قاضی دو نمبر کے تھے, چوبیسی وہ جو آیا اہل حدیث, اہل حدیث پڑھتا, اہل حدیث مر جائے گا جہنم چلا جائے گا, حدیث کی تعریف نہیں کر سکتا. بے شک بے شک, جب تک ائمہ کا دامن نہ تھا حدیث کی تعریف نہیں کر سکتا. کدھر جا رہا ہے؟ غیر مقلد, غیر مقلد, ادھر تو دیکھ اپنے مقلد کو, یہ کیا لکھ رہا ہے؟ معاذ اللہ بلال. لہذا وہ آیا, جب وہ آیا تو اس نے سیرا دیکھا حضرت, جب سیرا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ صدیق, یہ بھی صدیق اکبر نے باندھا, فاروق اعظم نے باندھا, عثمان غنی نے باندھا, مولا علی نے باندھا, میں نکاح نہیں پڑھوں گا, کودا ادھر بیٹھ گیا. اب دولا بڑا پریشان, بلایا باپ کو, کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہے غیر مقلد اور اس نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا. کہا پھر؟ کہا وہ ولیمے کا جو گوشت ہے وہ بھی سڑ جائے گا, اور یہ بارات بھی لوٹ جائے گی بغیر دلہن کے. کہا پھر؟ کہا اگر اجازت دو تو یہ سیرا تھوڑی دیر کے لیے اتار دے, نکاح ہو جائے. کہا ٹھیک ہے بیٹا, اتار دے, اب کیا کرا جائے, آپ ہنسے تو آپ ہنسے. اب سیرا اتارا, ایک طرف رکھا, آئیے قاضی جی. قاضی جی بلایا گیا ہے, بولے وہ شرک بھی تھک گیا نا, ہاں اب پڑھا دیں گے. بیٹھ نکاح پڑھایا, دعا کی, ہاتھ پھیرے, اس کے بعد دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے ان کے ابو کہاں؟ کب وہ بیٹھے, کب بلاؤ, بلایا. کہا نکاح ہو گیا؟ بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا, دلہا بھی ہمارا, دلہن بھی ہماری. آگے بولیے. بولے آپ تو جنہیں بچے معلوم ہو رہے ہیں. بولے نہیں بچے نہیں, چار بچوں کا باپ ہوں, دو کی شادی ہو گئی, تیسرے کی شادی لے کر آیا. بولے آپ سمجھے نہیں نکاح ہو گیا؟ بولے الحمدللہ سمجھ گیا, نکاح ہو گیا, دلہا بھی ہمارا, دلہن بھی ہماری. آگے اب تک تک دیدم دم نہ کشیدم. آگے آگے آگے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح پڑھوائی ہزار روپے, تو دولہا بڑی دیر سے بیٹھا تھا انتظار میں اسی جملے کے لیے. اس نے ایک انگڑائی دی, انہوں نے کہا قاضی جی یہ ایک ہزار روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے, یہ ایک ہزار روپے حضرت فاروق اعظم نے لیے, یہ ایک ہزار روپے حضرت عثمان غنی نے لیے, یہ ایک ہزار روپے حضرت مولا علی نے لیے. یہ صدیق نہیں ہے, یہ ڈیلر نہیں ہے. کیا بولا؟ بولا خوشی کی بات ہے, خوشی. کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے, خوشی کی. تو وہ دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں مان کے آیا. پیسے خوشی کے نظر آ گئے, سیرا خوشی کا نظر نہ آیا. بے سے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی. اب آ جائیے اصل موضوع پر. یہ کتاب تذکرۃ الخلیل ہے, بدنا دان اس کو دیکھ لو اور ایک حوالہ غلط ثابت کرو تو 50,000 نقد انعام. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد. سی آئی ڈی نوٹ کر لو, انتظامیہ کان کھول کے سن لو. جو باپ کا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ خاندان کا, اور جو باپ کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار. لہذا سی آئی ڈی نوٹ کرو, وہ قوم جس نے کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے گھر والے کو کربلا میں شہید کیا, خدا کی قسم وہ کبھی بھارت کی وفادار نہ ہوگی. نعرہ نبی, نعرہ رسالت, شہزادہ شیر شہر سن, بھارت کی وہی وفادار ہوگی جو سید الشہداء امام حسین کی وفادار ہوگی. اس لیے وطن کی محبت امام علی مقام سے ملی, وطن کا پیار امام علی مقام سے ملا. تو جس قوم کو حسین کا پیار نہیں ہے تو وطن کا پیار کہاں سے؟ اللہ اللہ. کتاب تذکرۃ الخلیل, اللہ, جلسہ ہمارا, خرچہ ہمارا, اللہ اللہ, مجمع ہمارا, کتاب تمہاری. تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. کتاب اسی لیے لکھی جاتی زیادہ زیادہ پڑھی جائے, زیادہ زیادہ بکے. مگر جیسے ہی کتاب ہاتھ پہ آتی ہے چہرہ اتر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے ہم نماز میں چلو نماز کو چلو نماز میں, آج وہ پہنچ گیا ہے اور کتاب دیکھ لے گا تو پھر جائے گا. سنا آپ نے ابھی 12 آدمی نے توبہ کری الحمدللہ, احمد آباد شریف کے اندر آدمی نے توبہ کری. اس کے بعد ایک بہت الحمدللہ جو کئی مرتبہ چلے میں جا چکا تھا وہ فوراً توبہ کی احمد آباد شریف کے اندر. اور پھر 29 تاریخ کو جماعت الاخرا کی اجمیر شریف لے گیا, غریب نواز کی چوکٹ پہ پیش کیا, حضور یہاں تک پہنچا دیا. اب جنت تک پہنچانا تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کے بعد اب تک بنی ہوئی. چلے ہو الو کونسل بنا کے قوم کو بچانے کے لیے. الو کونسل سے نہیں بچے گی قوم, بچے گی تو دامن مصطفیٰ. بے شک بے شک, شریعت ایک تلوار ہے. اسی لیے مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ وہاں موجود تھے, ان کے مریدوں نے مجھے بلایا تھا, اللہ پیر صاحب کی, اللہ ان کا آج گولی چل جائے گی ہمارے پیر صاحب کو کہا, آج بم چل جائے گا. تو میں نے ایسے ہی کھولا, کارت وہابیوں کا کرے ہمارے پیر صاحب کا رد نہ کرے. تو میں نے ایسے صدری کھولی, میں نے کہا 8 محرم کی تاریخ تھی, دن 8 بجے کا تھا, اللہ اللہ, میرے پیر و مرشد حضور مظہر اعلیٰ حضرت جب دنیا سے جا رہے تھے تو ارشاد فرمایا, بیٹا گھر سے جب نکلنا تو کفن بردوش ہو کر نکلنا, اگر مر گئے تو شہید, واپس آئے تو غازی. میں نے کہا میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, ہاں مجھ سے غلطی ہو جائے لاکھوں کے بدلے میں میں توبہ کروں. میں نے کہا آلے رسول, آلے رسول کربلا سے سبق سیکھو. ادھر اہل بیت کا 72 نفوس قدسیہ تھی اور ادھر 20,000 کا لشکر تھا. شریعت اجازت دے رہی تھی کہ فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا جائے, مگر قربان جائیے امام علی مقام پر, سر مبارک تو دے دیا مگر شریعت کی آبرو کو قربان ہونے سے بچا دیا. اللہ تم بچاؤ گے, الو کونسل سے قوم نہیں بچے گی, مصطفیٰ پیارے کے کرم سے قوم بچے گی. کج بھوج کے اندر میری تقریر تھی, تاریخ مقرر ہو گئی, سنی وہابی ایک ہو گئے, بولے اس کو نہیں بلانا. کج بھوج کے اندر جہاں کی زلزلہ, بولے نہ تم ہمیں برا کہو گے نہ ہم تمہیں برا کہیں, دونوں مل کے رہیں گے. جماعت الاخرا میں میری تاریخ تھی, جلسہ تھا, تم کا وہ آئے گا تو اور کتابیں دکھا کے نکلا کیا کہ یار مل کے رہیں گے. اللہ نے ملا دیا. کیا بات ہے, کیا بات, سن لو ہے جو بیٹھنے والوں, ہو سکتا تھا وہ زلزلہ یہاں بھی آنے والا, مگر رب کی رحمتوں نے دیکھا, اللہ اللہ, میرے محبوب کا تذکرہ ہونے والا. میرے محبوب کی یاد منائی جانے والی، میرے محبوب کی میلاد ہونے والی، اے اللہ اللہ سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ غلامانے مصطفیٰ آنے والے. بڑی دیر میں ان کی بیٹری چارج ہوئی ماشاء اللہ. اللہ اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ اللہ وہی بات عرض کر رہا تھا، صفا 196 کون سا صفا؟ تو بھائی اگر ایسی کتاب تھی تو لکھی کیوں تھی، اور لکھی تھی تو پھر چھاپی کیوں تھی، اور چھاپی تھی تو پھر بیچی کیوں؟ اب سنی بریلوی نے خرید لی تو وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا جرم کیا؟ جرم تو آپ کا کہ آپ نے ایسا لکھا ہے. اللہ یہ تصف الخلیل ہے، مصنف کا نام عائشہ لائی بھیجتی ہے، نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو، یاد کرنے والے یاد کرو. آج امریکہ نے بڑی ترقی کر لی مگر ان سے پیچھے رہ گئے، آج روس نے بڑی ترقی کر لی مگر ان سے پیچھے رہ گئے. امریکہ نے کوئی ایسا کیپسول بنایا کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے، روس نے کوئی ایسی ٹیبلٹ بنائی کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے. نہیں، سنترا کھاؤ، اناناس کھاؤ، پخانے میں جاؤں. بولو یہی آدم ہے نا، کچھ کھا لیجیے مگر پخانے میں بدبو آنا ہی آنا ہے. اللہ کچھ کھا لیجیے، اچھا آپ کے کیوڑا پی لیجیے، ہینا کھا جائیے، جنت الفردوس کھا جائیے روٹی میں لگا کے، بولو پخانے میں خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی. آئیے اب یہ کتاب تصفیت الخلیل ہے، تبلیغی جماعت کے بانی مبانی مولوی الیاس کاندھیری کی نانی کی کہانی خود ان کی کتاب کی زبانی. صفا 196 ہے، کون سا صفا ہے؟ 96. نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو، تبلیغی جماعت کے بانی مبانی کی نانی کی کہانی خود ان کی کتاب کی زبانی. لکھتے ہیں کہ دی امی کی عمر طویل ہوئی، نواسوں کو میں نے دیکھا، آخر ان میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، 3 سال دستوں کے مرض میں مبتلا رہی. کیسا 3 سال دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن. بھلا بتائیے یہ بھی کوئی لکھنے کی چیز تھی؟ مگر خدا جب دین لیتا ہے تو اپنی، اللہ کو تمہارا ایمان بچانا تھا تو ان کی اپنے ماں تھی، انہوں نے سب لکھ دیا، نانی بھی لکھ دی اور وہ کہانی بھی لکھ دی. 3 سال گڑیا پکانا کرتی رہی. لکھتے ہیں اس کے خیال، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے. یعنی دنا دن دنا دن دنا دن 3 سال گڑیا نے جس پہ ترپو کرا ہے اس کی بدبو پکانے کی دھوبی کے یہاں بھی نہیں آئی. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا بستر، ہاں ہاں، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی کے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگا کر کیا خوشبو، کیا خوشبو. اللہ، ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، یعنی مرد بھی تعجب کرتے تھے، عورتیں بھی تعجب کرتی تھی. اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا نانی ہی اکبر علی کا پورا کارخانہ تھی، پہلے سے معلوم ہوتا تو سی سی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے. اللہ یہ دیکھیے سبا 96 کتاب تصف الخلیل مصنف کا نام عائشہ لائی بھیج تھی. آگے لکھتے چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. دنا دن رکھو تبرک بنا کے. او تبلیغی جماعت والو، خواجہ کی چادر سے لڑنے والو، واجہ پاک کے تبرک اور چادر سے لڑنے والو، یہ بڑھیا کا 30 سال کا بخانا تمہیں مبارک ہو. اور خواجہ میری اور سرکار والی سے پاک کی چادر ہمیں مبارک ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے نورِ اعلی حضرت. فرمایا پاک کی پاک لوگوں کے لیے ہے، ناپاک کی ناپاک. اب بھی نہیں سمجھے گا کدھر جا رہا ہے. آپ کہیں کہ نماز کے لیے چلو تو کہنا وہ پوتڑے نانی کے تم ہی سونگو، ہمارے بس سے باہر ہے، پیخانے کو میں خانہ بنا دیا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ کتاب تفویض الایمان ہے، نوٹ کرنے والے نوٹ کرو. غیر مقلدوں کا امام جس کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے. اللہ اللہ، ابھی منور کے اندر بات چیت ہو گئی، 4 مولوی بمبئی سے پہنچے، خیر وہ بڑی پرانی بات ہو گئی. اللہ اللہ، ہاں کیا سناؤں، وقت بہت ہو گیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ زندگی بخیر رہی تو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ سناؤں گا. اب سنیے یہ تفویض الایمان ہے، اس پہ لکھا مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید، یہ ان کے مولوی کا نام ہے, اتنے القاب و آداب کے ساتھ, اور اندر آقا کا نام لکھا ہے جس کا نام محمد علی, وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, معاذ اللہ, نہ حضرت ہے نہ حضور ہے نہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تفویض الایمان ہے, نوٹ کرنے والے نوٹ کرو, لکھنے والے لکھو. لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا, معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے لکھتا ہے محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا, معاذ اللہ. لاہور کے ایک پادری نے چیلنج کیا تھا, او وہابیو او اہل حدیث او غیر مقلدو, تمہارا نبی تو وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا, لہذا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے, کافر ہی رہو گے, لہذا عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے, عیسائی بن جاؤ ورنہ کافر رہو گے. اے غیر مقلدو, اے وہابیو, کیا کر رہے ہو, تمہارا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا, اس نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے, وہ امت کو کیا بچائے گا, تم حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو, ذرا تم اپنا قرآن دیکھو وہابیو, اس کے اندر سورہ مریم میں ہمارے عیسیٰ روح اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور گوڑیوں کو اچھا کرتے ہیں, اللہ اللہ, اور نابیناؤں کو بینائی دیتے ہیں, ہمارا نبی یہ طاقت والا ہے, تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے. یہ لاہور کے پادری نے سوال کیا, آج تک کوئی غیر مقلد, کوئی دیوبندی, کوئی وہابی اس کا جواب نہیں دے سکا, مگر الحمدللہ ان علماء سنت کی اللہ عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, انہوں نے جواب دیا ان کا خوشاختہ نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا, ہمارا نبی زندہ, ہمارا رسول زندہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا غوث زندہ, ہمارے خواجہ زندہ, ہمارے وارث پاک زندہ, ہمارے مخدوم ثمنا زندہ, ہمارے سید سالار مسجد غازی زندہ, ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار زندہ, ہمارے شیر رضا زندہ, ہمارے مفتی اعظم ہند زندہ, ہمارے حضرت الاسلام زندہ, ہمارے محدث اعظم ہند زندہ, اللہ سبحان اللہ, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, سبحان اللہ. ذرا دور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھو کتاب تذکرۃ الرشید, مصنف کا نام عاشق مرتھی, نوٹ کرنے والے نوٹ کر لو, لکھنے والے لکھ لو, یاد کرنے والے یاد کر لو, پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. اللہ نے صفحہ اس کا 242 ہے, کون سا صفحہ ہے 242 ہے. اللہ اللہ, آج آپ ایک پنجابی کے پاس چلے جاؤ وہ کہے گا مالک پاک, ایک عیسائی کے پاس چلے جاؤ وہ کہے گا مالک پاک, ایک ہندو کے پاس جاؤ وہ کہے گا مالک پاک پاک, ایک کہنا چاہیے کسی یہودی کے پاس جاؤ وہ کہے گا مالک پاک. مگر آئیے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لو, پھر میدان محشر میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ. صفحہ اس کا 242 ہے, جلد اس کی دوسری ہے. اللہ اللہ, یہ ہے صفحہ 242. نوٹ کرنے والے نوٹ کر لو, لکھنے والے لکھ لو, یاد کرنے والے. ایک بار ارشاد فرمایا مولوی ضامن جلال آبادی کی, سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی, زور سے بولو, بڑے پیر دیکھے مگر ایسا پیرا نہیں دیکھا, بولو آپ نے دیکھا, ماض اللہ. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے, ہوئی دنا دن تجویز ہوئی جانماز ہوئی پیر صاحب کا لوٹا, آج سنی کو کہتا سنی داڑھی منڈا, سنی بریلوی بے نمازی, یہ داڑھی منڈا اللہ اسے داڑھی کی توفیق عطا فرما, یہ بے نمازی اللہ اسے سجدوں کی لذت عطا فرما دے اپنے بھی. مگر انشاءاللہ یہ داڑھی منڈا سنی بھی رنجی کے مکان پہ ٹھہرے گا نہیں, وہ تو ٹھہرو گے نہیں, مگر ان کے پیر صاحب ہوں ٹھہر گئے. اللہ بچائے ایسے سجدوں سے, اللہ بچائے ایسی پیری سے, آمین کہہ لو, آمین. اور اللہ بچائے ایسے پیرے سے, آمین. ہاں, سب مجھے اپنی میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوں, چلو پیر صاحب آئے فلاں رنڈی کے مکان پہ, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. مولوی ضامن علی جلال آبادی بولے فلانی کیوں نہیں آئی, سب آ گئی تھی مگر ایک, مطلب اتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک ایک کو گن کے رکھا تھا, سب آ گئی تھی مگر ایک, کہتا فلانی کیوں نہیں آئی. رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا, چل میاں صاحب کی زیارت کو, اس نے کہا میں بہت گناہگار بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, زیارت کے قابل نہیں. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے کہا نہیں جی, تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا, دل بڑا کے اونچائیں گے. او جلو جلی والو تمہارا وہ پیر ہے جو رنگی کے لیے کاٹتا ہے اور یہ وہ سنی ہے جو مدینے والے آقا کے لیے کاٹتا ہے. رنگی کے لیے تڑپنا تمہیں مبارک ہو, مدینے والے کے لیے تڑپنا ہمیں مبارک. اللہ اللہ اللہ ہاں اللہ. چنانچہ رنگیاں اسے لے کر آئیں, چل بھائی گنگا الٹی بہرے. مریدہ پیر کے لیے تڑپتی یا پیر مریدہ کے لیے تڑپ رہا. جب وہ سامنے آئی تو مولوی زامین علی جلال آبادی نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی, بھی تم بے چینی دیکھ رہے ہیں آپ, اب بھی سکون نہیں, بھی تم کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا حضرت گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں. مولوی زامین علی جلال آبادی بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سن لیجیے کان کھول کے, ہاں کل میں کفر بکار سنانے جا رہا ہوں. ہاں پھر نہ کہنا میدان محشر میں خبر نہ تھی, قبر میں کام نہیں آئے گا کہ ہمیں اطلاع نہ تھی. سن لو بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی زنا کرنے والا خدا اور زنا کرانے والا خدا. خدا معاذ اللہ معاذ معاذ. سنا آپ نے, آج کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا. مجھے یہ بتاؤ پیر صاحب کو رنڈی کا بلانا کیسا, اور اس کے بعد یہ بک رہا معاذ اللہ. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی, رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر سے میں گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی تمنا سے بلایا تھا مگر اس نے انگوٹھا دکھا دیا. پیر صاحب میں تو تمہارے منہ پہ پیشاب بھی نہیں کروں. جس پیر کے منہ پہ رنگی پیشاب نہ کرے وہ پیر تمہیں مبارک ہو, اور پیر آنے پیر ہمیں مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رنڈی نے کیا کہہ دیا کہ میں تمہارے منہ کو مترالے بھی نہیں بناؤں گی. اے میراج جوگیشری کا بھولا مسلمان, رنڈی کی سمجھ میں ان بھڑوں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ذرا اس بچے کو اٹھا دو, اس کو یا کسی چھوٹا والا کہاں چلا گیا ہے؟ اچھا اچھا بولے تم بیٹھو, تم بڑے ہو, اس کو لاؤ. بہت چھوٹا سا بچہ, آؤ ادھر آؤ منا. کیا نام ہے بیٹا؟ ادھر بٹھا دو. کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ شوکت ماشاء اللہ. باپ کا نام ہے گجر بابو. کیا گاجر کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے کیا؟ برات ہو گئی, برات ہو گئی تمہاری؟ آئی اسے ملیے. اور آپ نے مجھے بلایا بھی نہیں. دیکھو ایک ننا دھولا دیکھ لو. اللہ شاد رکھے آباد رکھے, مولا دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. کیا نام ہے شوکر؟ علی جو سے بولو ننا دھولا. سبحان اللہ کریا برات ہو گئی. اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا, بیگم کو لے کے آئے ہوتے, دعوت تو سب کی تھی نا. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ, ادھر دکھا دو بیٹا. ہاں ہاں آدمی کے لیے اللہ آدمی کے لیے چار جائز ہیں. کہ چاہے چار بیویاں کر سکتا, ابھی تم نے ایک کری, ہو سکتا کسی کو پسند آ جائے ایک اور ہو جائے, ہے نا. اللہ یہ لوگوں نندا دلا. کیا نام ہے؟ شوکت علی. اللہ اور ان کے باپ کا نام ہے اصغر علی. کیا نام ہے؟ اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, مولا شاد رکھے آباد رکھے, عالم بعمل بنائے, اعلیٰ حضرت کے مسلک پاک کا ناشر و مبلغ بنائے. آمین. بس ذرا دو منٹ سمجھ لے پیارے, اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو خبر نہ تھی. یہ کون ہے؟ مسلمان. کون ہے؟ زور سے بولو. بابو اس کی داڑھی ہے؟ ادھر دکھا دو بیٹا. داڑھی ہے؟ نہیں. مگر مسلمان ہے؟ اس پہ نماز فرض ہے؟ نہیں. نہیں. مگر مسلمان ہے؟ اس پہ زکات؟ نہیں. فرض نہیں. مگر مسلمان ہے؟ اس پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں. مگر مسلمان ہے؟ اللہ اب بھی سمجھے گا تو کر سمجھے. ایمان اور ہے اعمال. اعمال دیکھو, بغیر داڑھی والا مسلمان دکھا دیا, بغیر نماز پڑھنے والا مسلمان, بغیر زکات دینے والا مسلمان, بغیر روزہ رکھنے والا مسلمان. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا. ایمان وہ ہے جو اپنی ماں کے آغوش رحمت سے لے کر آیا اور انشاءاللہ قبر میں لے کر جائے گا. وقت آئے گا تو بابو کی داڑھی آ جائے گی, وقت آئے گا تو انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا, وقت آئے گا تو انشاءاللہ زکات ادا کرے گا, وقت آئے گا تو انشاءاللہ روزہ رکھے گا. اب اس کا اس عالم میں خدا نخواستہ انتقال ہو جائے, کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اب بھی نہیں سمجھو گے. بغیر داڑھی کے جنت میں جا رہا, بغیر نماز کے جنت میں جا رہا, بغیر روزے کے جنت میں جا رہا, بغیر زکات کے جنت میں جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے نوجوان کا یہ ادری سزا, اس کے پاس ایمان ہے, اس کے پاس نجات ایمان پر ہے, اعمال پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے منا کو مالا مال کر, مولا ان کے والدین کے سائے کو تادیر ان کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے, ان کی بے شمار خوشیاں دیکھنے کے مواقع مولا ان کے والدین کو عطا فرمائے, مولا اس لال کو دین پاک کے مصطفیٰ کا لال بنا دے. خدا نہ خاصا ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر کسی حادثے میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کی دعا کیا؟ اے بولا مسلمان اب بھی نہیں سمجھے گا, اے ناواب کی مسلمان اب بھی نہیں سمجھے گا, کب سمجھے گا؟ تجھے واسطہ ہے خاتون جنت کا, تجھے واسطہ ہے سید الشہداء حسین ذی وقار کا, تجھے واسطہ ہے امام عالی مقام کا. سمجھ لے دامن حسین میں آیا کیا ہے وہ؟ اس کی نماز جنازہ کی دعا ہے شافعوں و مشفع. وہابی بھی پڑھتا ہے اور سنی بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. مفہوم دعا عرض کر رہا ہوں, شفاعت کیا ہوا شفاعت کرنے والا, جنت پایا ہوا جنت دلانے والا, بخشش پایا ہوا بخشش کرانے والا. اے میرا بولا مسلمان ذرا دیکھ, داڑھی نہیں ہے مگر شفاعت کر رہا, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی مگر شفاعت کر رہا, ایک روزہ نہیں رکھا مگر شفاعت کر رہا, زکات نہیں دی مگر شفاعت. ہم نے عرض کیا مولا ماجرہ کیا ہے, رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ادریس رضا میرے محبوب رسول کے امتی کا شہزادہ ہے. اے بولا مسلمان ذرا غور کر, اپنے لال کو دیکھ, اپنے شہزادے کو دیکھ, کہ جتنے اس کے جنازے میں آئے تھے سب کو جنت دلا دی. جب تیرے لال کی سبحان اللہ تیرے شہزادے کی شفاعت کا یاد تو رسول کی شہزادی کی شفاعت کا کیا عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے کے اہل سنت. لہذا یہی عرض ہے, ان لوگوں سے دور ہو جاؤ, جوا شراب سے دور ہو جاؤ, نماز کی پابندی کرو. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں, چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں, اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت. خوب کی سہری چمن پھول چنے شاد رہے, باغ بان جاتا ہے گلشن تیرا آباد. آپ کہتے ہیں لال شرابی سے دور رہنا, کہیں شرابی نہ ہو جاؤ, جواری سے دور رہنا, کہیں جواری نہ ہو جاؤ. اے بولا مسلمان ایک جملہ اور کہہ دو, غیر مقلد وہابی سے دور رہنا ہے اس لیے کہیں وہابی نہ ہو جاؤ. اس لیے خدا نہ خاصا شرابی کی تو نجات ہے, جواری کی تو نجات ہے, وہابی کی نہ یہاں نجات ہے نہ وہاں نجات. اللہ اللہ. خوب کی سیرے چمن پھول چنے چار رہے, باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. دعا دے کے بندہ چلا سفر کو, خدا آباد رکھے. دعا کی مقبولیت کا وقت ہے, لہذا صمیم قلب سے, قلب کی گہرائیوں سے ہم آپ سب دعا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. پروردگار عالم گناہگار سیاہکار خطاکار مجرم عاصی سراپا معاصی مالک ملاک نے تمامی گناہوں سے اس محفل مبارک میں سب حاضرین کو گواہ بنا کر قلبوں کی تمام غلطیوں سے تمامی اغلاق سے توبہ کرتا. مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما, ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرما. پروردگار عالم اپنے عرش مجید پر تو کروا دی, تمام حاضرین محفل کو بخش دیا گیا, سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. مالک عمر جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دی, جو روزگار ہیں ان کا کامیاب روزگار عطا فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بناتے. پروردگار عالم جو بچے ابھی شادی سے باقی ہیں انہیں سنی سعید عقیدہ سعیدہ رشیدہ جنتی دلہن عطا فرما. مالک عمر جو بچیاں ابھی شادی سے باقی ہیں انہیں سعید و رشید جنتی دولہا سنی سعید عقیدہ عطا فرما دے. مالک عمر اپنے اپنے حبیب کے دشمنوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا. مالک عمر یہ انجمن جس نے عظمت مصطفیٰ جو انجمن ہے اس کے نوجوانوں کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما, ذہن کو فکر و رسائی عطا فرما. مالک عمر دارائن کی بے شمار برکتوں فرحتوں دولتوں مسرتوں سے اس انجمن کے اراکین کو مالا مال فرما. مالک عمر جشن کے سلسلے میں جن حضرات نے بھی دامے درمے قدمے سکنے فرش کے بچھانے میں کرسی کے لگانے میں اسٹیج کے لگانے میں لاؤڈ اسپیکر کے لگانے میں حصہ لیا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا, دنیا و آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما. مالک عمر جملہ مخدومان کرام کا بھلا فرما, جملہ سادات کرام کا بھلا فرما, جملہ احباب اہل سنت کا بھلا فرما, ان سب کے سطح میں تمام حاضرین کا بھلا فرما, تمامی علماء کرام کا بھلا فرما, ان سب اور ان سب کے سطح میں مالک مولا مجھ گناہگار سیاکار خطاکار میرے احباب متعلقین کا بھلا فرما. مالک مولا بیماروں کو شفا عطا فرما, ان کو مالک مولا شفا روحانی جسمانی دائم و قائم و حاضر عطا فرما. مالک مولا ان سب کے سطح میں اس نبی پاک کے سطح میں مالک مولا تیرے محبوب کے ذکر پاک کے سطح میں مجھ گناہگار سیاکار خطاکار کو سنیت کے لیے سنیت کے ساتھ اسلام و سنیت کی خدمت کے لیے شفا روحانی جسمانی دائم و قائم و حاضر عطا فرما, اسلام و سنیت کے لیے مجھے تبیل عطا فرما. مالک مولا جب تک جیتا رہوں تیرے پیارے محبوب کے دشمن جو بھیڑیے ہیں ان پر بھوکتا رہوں, مالک مولا تیرے محبوب کی پیاری جو بھیڑے ہیں ان کو ان بھیڑیوں کے حملے سے بچاتا رہوں. مالک مولا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہی سرکار سنت کی پوری نظر پاک اپنی زندگی بھر کرتی رہے. دشمن احمد پر شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کو عادت کیجیے. آمین برحمتک یا رحم الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین, اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت, منقبت, نعت, حمد, سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات, مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج, مولانا شوکت علی روڈ, ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 2309-1629.